să fie, dar cred că nimeni nu știe cât de ușor sau de greu. Ia să fie un bun mereu, ai valoare și ai clasă, dar pe nimeni nu îți pasă, și la bine și la greu. Tu mergi doar pe drumul tău.